dziewczynco na tali szyję. Końcowych pierwszych będą miliony. Czy ręka mu zadrży, czy jednak ukaże na ramiona tłumu będzie wyniesiony. Czy to do ufa, czy na ołtarze, nie żaden Fidel, nie Arafat. To moherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki, lecz nie za bardzo za bardzo z cudami techniki. Nie żaden Jedi, nie żaden Dark w naszej galaktyce uczyniła. Więc zamknij mordę, to znaczy usta, bo kto kapuje, ten jest kapusta. O, pękło.